nek fi ci hadith bi nem nem la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko wala bok mu def na ci def xorom niki nonu itam def na ci def yenen ak yenen way dal essentiel moy ngir dal mëna dindi waw waw bi ak dindi manam deret gi nga xamantene mom mo ci nek loolu mom moy li nga xamantene mom motax ñukoy wulli booba bu ko defé mu dal di gëna mëna noy ñu dal koy mëna jëfëndiko ci ay mbir yu bari ñen ñi def na ci defar ay yéré ñi ci dess di len ci defar ay dal ñeneen ñi dañ ci defar sax ay fauteuil wala ñu wara ñu bok di mën ci defar tamit ay ndab ala kulli halin mënuf nako jëfëndiko manam comme hadith bobu loolu la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu nak ñu bari ñi nga xamantene ñoom ñepp dañoo wax ne lepp lo xamantene bu medde manam dox defal nako lek bu medde def nako jëfëndiko ñoom fofu lañ koy jëfëndiko wé amma ñi nga xam ba paré tamit ñu né yenenti bi ñu né kon am légui nak ñi nga xamantene ñoom ñoy zahiriyé ak hanabilé ak hanafiyé bok zahiriyé ak hanafiyé ak shafiyé rahimahumullah ñoom tamit dañoo bok tektal fi nga xamantene ñoom mom lañu tektalo waye ci biir tektalo gi ñu tektalo dañ ci am luñ ci wuté manam fi ñu tektalo ba daal ni manam wul der dal buñ ko wulé day daal di dagan mom moy hadithu maymuna radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom lañu wax ak hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mo nek ci sahih imam muslim ak sunan abu dawud ak tirmidhi ak nasa'i ibn majah rahmatullahi ala al-jami' ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone idha dubighal ihab faqad tahura bu fekenteene dañu wulli der buñ ko wulle faqad tahura day daali lap ñu ne kon nak der mom buñ ko wulle rek da fay daali lap kon ba pare nak ci sunan yi dafa ñew ci baatu ayyuma ihabin dubigha faqad tahura bepp der bo xamanteni dañ ko wulli rek day daali lap ñom ñu daali ci tektalo ne bepp der la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax shafi'i rahimahumullah daani dede def len dank ndax ñun kat d'accord nañ ni bepp der la waye nak xat mom comme mom ci jëmmi bop mom gis nañ ni mu nekké sobe kon bobu mom dañ koy daali dañ ko ci daali genn mok banku xanaf yey daani dede xat mom yeen bala ñu ko japp ne sobe la dañ ci am dalil manam parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sa yuñ ko wulle baxna amma nak mbam xux mom alquran mo wax dafa innahu rijsun mom sobe la kon nak mbam xux lañ ci genné zahiré ni len dedet mbam xux dal duñ ko ci genné ndax d'accord nañ ni sobe la waye yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ayyuma ihabin bi ghafaqat tahura bepp der bo xamanteni dañ ko wulle bo wa day daldi lap niki nonu tamit hadithu salamata ibn muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci sahih ibn hibban rahimahullah mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xone julud dibahu julud tuhuru juludul maytati dibahu wala bok dibahu juludul maytati tuhuruha okay su fekenteene meddi dañu wulli sen der dañu daldi lap ñu ne tembam xoo meddu dañ leen di laaj ndax meddu sobe la wala du sobe ñu ne ahan kay sobe la ñu ne mbam xoo sobe la wala du sobe ñu ne ahan kay sobe la ñu ne pourtant sobe be buñ ko wulle day daali lap ci tamit buñ ko wulle day daali lap wa amma hanabilay rahmuhum amma hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ñom ñi ngi tektelo ci hadith abdullah ibn ukaym radiyallahu ta'ala an rahmuhullah bi nga xamantene mom mo nek ci المسند الامام احمد السنن امام ابو داود الترمذي كما ذكر ابن ماجه رحمه الله على الجميع من ينتي بي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفع باهاب الا تنتفع باهاب ولا عصب manam bu len jariñoté mun def yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa bind dafa leena bindon lettre ñom sen wa dekk ni len bu len jariñoté ci ben med mo xam du der bi la mo xam li ci biram la bu len ci jariñoté dara mu neté lolu mi ngi koy def ci ben riwaya bi amin qabla al maut ci ben at dong avant muy genn aduna mom sallallahu alayhi wasallam ci benen riwaya bi shahrin ci wer kesse avant muy genn aduna ci benen riwaya ci ñaari wer avant muy genn aduna ñu ne kon nak lolu day tektale ci anam gu leer ci ne lolu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujjé wax ñi ci dess ni len dedet ñun d'accorduñ ci ne lolu la mujjé wax ndax rawatina fofu nañ len xol hadith bobu hadith bi ihab manam julut le utilise manam ihab lu utiliser ihab ñu né arab dafa différencier entre ihab ak julut ak jildun ndax buñu waxé jildun moy der buñu défar ba paré buñu wulli ba paré ihabun moy der buñu wullégul der buñu wullégul wa ñu né kon nak bu boba le fait que muy jëfëndiko baatu ihab ci hadith yi na debahu ihabul maytati jul tuhuruha lolo la wax ak tamit ti hadith bi tamit dañu bi ihabin andak hadith bi nga xamanteni filay jëfëndiko ci jild moy hadith bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah muné yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ñëkk ba muné dafa wax ne wa banu israil ñom bu ñëkk ba li ñu leen tégon moy bu sobe dalé ci yéré bis fi sawbin aw fi jildin wala ci der fofu nak ñen ñi xamul ni comme ni al qadi ayyad rahimahullah wax amna ño xamantene ñom seenu rir yegg na ci defene han set der biñu wax moy deru yaram bi ne bu ci sobe dalé dañ nan leen nañ ko dag té lolu ku ne xamna ni yalla du ko wax nit amna ño xamne seenu rir yegg na fofu té lolu degg na ko xam han ko xamantene mo degg mardi yalla ñu yalla sam ala kulli halin muna der mo dag rek dedet yeratu bi sallallahu alaihi wasallam limi netti koku jild bi moy yiri yi ñu defare der voilà lool moy jild waye amma ihab mom moy der bi ci dess nak mom lañ wax kon dal boba ñu tek taloone kon loolu lay wax te bu boba kon nak dañuy daal di mëna boole li nga xamantene mom moy ñaari hadith yi manam kon hana bi lay rahmuhullah ñum hadith bobu lañu sukkandiko won ngank ci waye hadith bobu du lay pour ñom comme ni nga xamantene non lañ ko gisee ndax la ko arab bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon wax mom mo tekkale difference bobu aman na ñom mën nañ ci baña and waye dal ala kulli halin borom xam xamu la ko arab yi li nga xamantene ñom ñoy ñi ci upp rahmuhullah ñom loolu lañu wax andak ne nak legui nak mura di def maliki rahmuhumullahu taala dañu wax ne comme nak xam nañ ne der bi mom dafa med te la batul kon bu boba li nga xamantene mom lay mom moy liñu meuna jëfëndiko dal ci der bi mom med na legui nak buñu ko wulé day dadi manam buñu ko wulé day dadi mëna tax ñu mëna ko jëfëndiko lolo tax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bi mu rombé kon med bi waxul né da fay lab manam lab bi mu jëfëndiko yu tahiruhul ma'u wal qaraf ñom da fay manam daf ni do xana do len ci jariño la wax do len ko jariño manam kon ñom ñu xamné mënef nako jariño waye ci woow yi lañ ko mëna jariño ndax yu woow yi mom sobe duñ laalante bu boba buñ ko wulé ba paré ñaari sobe yi duñu walante alors que budé lu toy la nak ñaari sobe yi dañuy walante ñu né amna benen problème benen affaire bu ci am amma sudé ndox la nak lan moy kon sen dalilte yeen da ngeen ni lu toy ñu né waaw ndox yenente bi sallallahu alaihi wasallam mom moko tekkale ci hadith bi rubudaa ndax daf né innal ma'a tahuru la yunjisuhu shay'un ndox dafa laté la wala cete dara du ko sobel kon ndox rek moy yi nga xamanteni dafa toy ba paré mëna am capacité di défendre bopom comme que nak lolu la boba meuneuf na ci jëfëndiko ci dox waye kon mais nak ñom bu boba nañu bayyi xel ci seen mësa kon liñ wax manam tay suma solé ay dal yo xamanteni dañ ko défaré der bo xamanteni der bobu mo ci manam med la manam comme masalam ñu réé ko occident ci seen ki wala yu démé non nga xamné day nekk med bo der bobu yir dal bobu bu mako solé bu fekkenté né sama tank bi dafa toy day toyalale der day laalale boba mak sumay japp dagan na ma sol ko waye sumay japp dama koy simmi duma ko julli walé ben sumay julli dama koy simmi duma ko julli walé lolou ben la mais ñaarer bi ndax la ndax mo med ndax sobe la ci ñoom ci sobe daganu la julli waye lolou moy ben ñaarer bi moy suma ko simmi fekk sama tank bi toy toyon laal ko tank bobu dama koy raxasat ndax dafa laal sobe ñom ci seen mësal waye nak comme li nga xamantene non la gisse ñu am manam ñu ne len waw li nga xamantene mom la wax ne yutahiru al ma'u wal qaraf li nga yutahiru manam der bi day al ma'u ndox wal qaraf ak neen yutahiru dana ko labal ak li nga xamantene mom la jëfëndiko ne ayyuma ihabin dubira bepp der bu ñu wulli faqat tahura dana la bobu nak ana lan ngeen ci wax ak tamit wax gi nga xamantene mom la hadith salawat ibn muhammad bi manam dibaxu julul may tati tahuruha wala tuhuru juludul mayit dibaxuha manam bu fekkene ne dañu wulli li label dal der deru med han mom moy han wulli ga wa anakan lol lol yep lol lol lañ ci xalat ñu ne ah wa kay lolou lab gog moy daf koy setal ci ay tilim tilim waye teki wul ne daf koy label mom ci jëmi bopam lab bi nga xamantene motax ñuy wax taharatul khabas ndax ku ne xamna ni ginnaw ba mu medde mom ci jëmi bopam essence am ci bopam manam l'essence mbir mi ci bopam mo dadi mo nek lu sobe wu wa ñom essence bi ci bopam mo sobe kon ñom set gi manam lab gi moy day tax rek mu set buñ ko wulé da ko koy setal kesse mais téréwul mu nek lu sobe wu comme ni nga xamantene ñom non lañ waxé ni tay par exemple su fekkante ne sobe daf malade mu jël ndox ak saabu da dikoy raxas ba tay sobe bi dañ na jëmmi sobe bi waye atté sobe bi mi ngi fi batay comme lool mo nek mo xum jumhur wala ma ci wax de wa ala kulli hal manam li nga xamantene dal mom mo gëna deugar insha Allah xam xam deug deug mbir mi nak dañ koy delo wat batay suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax at ndax atté ci lu démé ni manam ci masala bi ak lay yu deugere ni ci walu gu nek day jafé ndax ke nga xamantene dafa jëfëndiko né hadithu abdullah ibn ukaym bi rahimahullah bobu nga xamantene dafa wax né at wala wèr wala ay fan yu new dal ana avant yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam du génn aduna la lolu mom ku ne xamna ni deugerna amma li ci dess ndax nga xamanté ah ñom dañ ni comme mom mo nasixal li manam mo nasixal li ci dess manam moko abroger hadith bobu mo abroger yenen hadith yépp ñom fofu lañ tukkandiko waaw waye dal li gëna deugë dal inshallah moy mën nañ leena bolé moy mën nañ leena bolé moy derbi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lam wax moy su fekente ne der bi wulli wuñ ko kay day tere ko jëfëndiko waye buñ ko wulle bëpp der buñu wulli rek day daali baax té loolu manam kon inshallah moy ni gëna dëgër bëpp der buñu wulli day daali gëna baax am motax maliki sax rahimahumullah ñom dañuy wax ne lepp lo xamantene masalan kenn du ci kenn du ko manam kenn du ko lek manam li kenn du ko lek comme mbam wala yu demé non manam su fekente ne wala xat su fekente ne dañ ko bëgg dañu bëgg jëfëndiko der bi dañ koy ray ni ñi rayé sharia ci yoonu sharia buñ ko rayé ci ni yoonu sharia après dañ buñu wulé der dañ koy daal mëna jëfëndiko pour ñom ndax loolu da koy label le fait que mu nekk med rek lañu dindi ñom té loolu ah loolu tamit manam am ñeneen ñu né dédét loolu mën ta nekk ndax li wone ni loolu mën ta nekk ndax moy sharia comme niko alcorane manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu don wax dafa am yo xamne yoy def nako rendi am yuñ daanu rendi yi ñi rendi ci yoyu la sharia di wax yi nga xamantene duñu rendi sharia waxul ci yoyu kon ci kaw lolu boowa ñu daadi jeexal manam ñu daadi jeexal hadith bi inshallah taala wal hadith bi moy hadith abdullah ibn zayd radiyallahu taala anhuma kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam jangale fi ni nga xamantene mom mo melom japp bi manam sahaba yi radiyallahu anhum tewlu ko japp ko netale nuko netali go xamantene mom moy bi geuna matale dal ni jangal lepp lo xamantene dafa aju ci njappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou day tektale ci anam gu leer ci senu ngeenel gu kawé nga xamantene jitu giñu fi jitu radiyallahu ta'ala anhum suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou daf ko def mu nek yermude ci kaw xet bi and ak ngeenel yi nga xamantene ñom lañ ñi ci waxale ci nga xamantene ñom ño nek ci japp yo xamne lu ci upp insha Allah taala dinañ ko gis ci hadith Abu Hurayra radiyallahu taala anhu yi nga xamantene ñom ño teggu ci ginnaw ben hadith manam ginnaw hadith ya Aisha radiyallahu taala anha bi nga xamantene mom lañu wara gis insha Allah ci jotay bi di ñew dinañu gis legi nak hadith Abu Hurayra radiyallahu taala anhu yi nga xamantene ñom ño tej buntu bi insha Allah taala dinañu ko gis kon ñu tej rek manam sharh hadith bi ci di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def ñu ñoo xamantene dañuy roy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu may ñu ñuy jappo di julle di tewlu suñu bir julli comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgge comme ni nga xamantene non la ko jangale ci barke sahaba yi nga xamantene ñom ñoo solo hadith yi ak seen barke sang bi nga xamantene mom mo leen ko jangal sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam. wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rasul allah shafi'ana yawman yunadil munadi fihi al-awa'u ya sayyidi ya rasul allah شفعنا يوما ينادي المنادي فيه الأبواب شيخ الخليفة أكرم ببدر دايا جي قد سارا وسارا نجماني أرضاهما للعرش إسراء ويني يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي فيه سنگ بيت مدينة طابت إمامته من بين زمرته من أنبياء ورسل ذاك سماء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي شيخ الخليفة نفاز يعدهم صفى بجمعهم قد أمهم جل في تقديم إيماء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي فيه سنگ بيت مدينة حاطوا بحولي حبيب الله قائدهم كالبدر في هالة فالجمع غوغاء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي فيه سنگ بيت مدينة معراج ساد شاد الدين ساد به يعلوسها عند غار سريج لجوزاء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي فيه سبيان الأخوة كوله اختراف على سبع الطباق بها مجاوزا ضمن أستار وأضواء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي فيه سنگ بيت مدينة يعلو سماء سماء أن وسفير أمين بالأمين فتزه منه عواء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي سنگ بيت مدينة في سدرة المنتهى قد نال منزلة من قاب قوسين في تقريب إيواءُ يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي في سنجدك مدينة مكلما بجدير الحمد بارئنا ما زاغ باء وصاد بعد خراء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فيل سند بك مدينة مكلما بجدي الحمد بارئنا ما زاغ باء وصاد بعد خراء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فيه سند بك مدينة وافى المناجا وسا فالحاق عن خطأ عال الكليم له الوادي وسيناء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنى شيخ الخليفة نشأ والنبي فشأ ونلع يرام به بيض الأنوق وهذا شاء عنقاء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما سند بك مدينة فضائل الفضلاء الشامخين علوا إعارة من عشير الفضل نجلاء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فينا سفيان دفلني من أي فضل وتفضيل ومن كرم ومن كريم حوى في الفضل أنباء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فينا سند بك مدينة فالمصطفى مصطفى صافى بصفوته رب البرايا بما يرضيه صفواء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فينا سند بك مدينة ورحمة بثنة حسن حسين وري حان وروح أمان وسراء يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فينا سند بك مدينة وهو الأمين الذي شاعت أمانته بين البرية إن جاءوا وإن فاءوا يا سيدي يا رسول الله شافعنا يوما ينادي المنادي فيه الأواء rew mi sedelen mama way gorgu baxi ci mo jara roy dabax malik gor si fi xey jef ci dine xamal le ko haji ad yalla na ko bu waw dalile ko ko ko haji ad yalla na ko bu dalile ko ko waw rew mi sedelen mama way gorgu bax gi mo jara roy dabax malik gor si fi xey jeuf ci dina xam le ko kenak baxa bax manul wesu bax dabax malik ya baxa bax kuy mbindef sedel na lam bax lolou rew mi xam nako haji hadd yal nako bu waw dalile ko ko ko haji hadd yal nako bur dalile fulan ko ko waw bax bax manul wesu bax dabax malik ya bax bax kuy mbindef sedel na la bax lolou rew mi xam nako ken ak sa yu rew mi ma se di yengo mam daba taxaw fa garu ñaan ci yalla dara du yengo rew mi dal no saytu ko mama haji ad yalla nako bu waw dalile ko ko haji ad yalla nako bu dalile ko ko wa sayri mi masidiyango sayri mi masidiyango sayri mi masidiyango mam dabax taxaw fagaru ñan ci yalla dara du yangu rew mi dal nu saytu ko ki apusom la yar dan fi ñaw ay digeenuti gorgelo xew jeuf na ci jeufum bamu aw ci lu bax moroy lu ko haji haddu yalla na ko bu waw dalile ko ko haji haddu yalla na ko bu dalile fulan ko ko dabax apusum la yor dan fi ñaw ay digeenete gorgelo xew jeuf na ci jeufum bamu aw ci lu bax mu roy lu ko ken ak soñu won ci mom ba di dem bo ñewaan ci mom ba di dem mam dabax ci ak woyofam nan la ñaanal fi soga dem woyofam dabe fuko al haji hadd yalla na ko bu waw dalile ko haji hadd yalla yal na ko bu dalile ko ko dabax ku mu don joxon na la ci ku mu don joxon na la ci lu mu don mu def la ci war gor ga dawul jaxal ci mbir mo tax rew mi joy nako haji hadd yalla nako bu waw dalile ko ko haji hadd yalla dalile ko ko waw aynu madi pom ba jak saw aynu madi pom ba jak saw fu fa mam dabax ma se ñew ku fa dem defal na la yiw hadaram gisefu ko haji hadd yalla na ko bu waw dalile ko ko haji hadd yalla na ko bu dalile ko ko rew mi mam daba qalam dafale mam daba qalam dafale mam daba qalam dafale kuy mbindef joxon na le cieur xam ni nit nga Seydi Bachar neena nit gëne fu ko haji hadd yalla na ko bu waw dalile ko ko haji hadd yalla na ko bu dalile ko ko waw doomu adama dafa for yalla bur bi moy ki ko far may ko xel mu jog di defar lu ko soob tagat na ko aji abdu yalla na ko bu waaw dali leer dal ko ko aji abdu yalla na ko bu dali leer fulal ko ko gay kuy julit mbayal ngay lenen kuy tijan mbayal ngay lenen kuy murid mbayal ngay lenen kuy khadir mbayal ngay lenen in mbaya lenen katolik mbassax ngay lenen mam daba sa sopela won sunu gor ga kay amul won ben non gise fuko haji abdu yalla na ko bur waw dalile flor ko ko haji abdu yalla na ko bur dalile flor ko ko motax cey di bir je gor galaxas wuti yalla cey akatis asaman si sax defnis kuy mbindef metti tullu ko haji abdu yalla na ko bur waw dalile flor ko ko haji abdu yalla na ko bur dalile flor ko ko kero ko ci gis mu nan maramam li lu reey le way funu jëm gor gu mel niki ku ko am bu deme ku ni sago dabax ca felam ci mbay de fefes talifam ci mbay ku ko gis xamni gor ga kay limu mus ku ko mus takam ci ko war gi limu wax rasul ku ko wax ki yenen mu jox la lu sax kasi leer yu reey te duna kula top gindiko dabax wayna ay magam yifi won way njaboti cheikhou tidiane way fi mawdo talifi ñaan lunu arm binduko te na tawassul bu reey la fi def ci mujjuk dundam la ko def ñaan ci yalla nan ko alif kazama samal nuko gay tapé xoli nanu tapé xoli gay tapé xoli nanu tapé xoli gay bolé xoli nanu tapé xoli rew mi tapé xoli waw tapé xoli dan nako wax wo njaboti bañu nasax jamu yalla moy tudé rax leri di ne fugul ko haji abdu yalla na ko bur waw dalile flor ko ko haji abdu yalla na ko bur dalile flor ko ko gay mam da bax waxam dafa ne mam da bax batam dafa ne mam da bax woyam dafa ne mam da bax kadom dafa ne bu duggé ci xol dina feex raw glas ci bir gëna neex lem ak mew ñu su kër ko haji abdu yalla na ko bu waw dalile fro ko ko haji abdu yalla na ko bu dalile fro ko ko waw mam da bax kadom da fa neex bu duggé ci xol dina feex raw glas ci bir gëna neex lem ak mew ñu su kër ko gor ga ku ko dok mu jëg di leset ngay ñaawal muy def lo rafet ku ko xagn mu jox la nga tiit yi jikom yabe fu ko haji abdu yalla na ko bu waw dalile flor ko ko haji abdu yalla na ko bu dalile flor ko ko waw dabax malik neena soro mbay nono bango ya ma ci doy njabot gango ya ma ci doy and lin ya xal nako rew mi no ngi doli sant borom binu may xewal ya ci mom modi dine ak mo am moy rasul mu yoniko amin yal ma yalla doli geureum dabax malik sami ñoñam sutural sa pem yi mo am yalna yalla nangu ko andando bi andando bi takalo gi yalna yalla ko lenu bay sunu ngam sey dimbay sili le teral nan ci jaar mam dabax di li le teral nan ci jaar yalna yalla dolli sagal hadaram nan di ñaanal yalla dotti fay ñu juba xale yi ñu juba ñu juba ñu mi ñu juba ñu juba dala way ñu juba ñu gisé ñu mi ñu juba ñu gisé ñu mi ñu juba ñu waxtan xale yi ñu juba ñu mi ñu juba dala way buñ xulo ñu mi ñu juba dala way buñ xulo ñu gisé ñu waxtan buñ xulo taju fi nonu ne na fi ne ñu gisé rew mi ñu juba xala ga ñu juba xala yi ñu juba ngala way buñ xulo rew mi ñu juba ngala way buñ xulo ñu gisé ñu waxtan nonu ne na fi ne ñu waxtan nonu ne na fi ne as-salatu thumma salam an-nabiyyi khairil anam thumma ali sahbi kiram khewlam di dolli ko